Szia, nem jó újság? Hát éppen most mindjárt akarok menni még elejékanyúhoz. Neked kell valamit vinni? Honnét? Tűrem. Tőled? Nem. Boltban? Hát most, hogyha mész, de nem sérülsz az olcsó boltból, hanem egy ideje, olyan övék a lila színű, de van még egy 3-4 mosásra. Úgyhogy nem sürgős. Más valami? Más nem kell. És hogy vettem? Hát remekül, hogyha egy adottam egy 3 óra hosszát össze. Tényleg? Igen. Olyan sokat fönt fut? Igen, bulizott, és a csingatni kellett. Kis aranyos, mi? Igen. Te most itt is kell. Most is nem, hogy aludnám, most is kell ringatni, hanyag is kell ringatni. Hát nem teszed a baringatós valamibe bele? Hát most nem. Ja. Jaj, de aranyosan mondja. Bulizunk. Tessék? Bulizunk. Te meddig voltál? Hát olyan fél tíz körül jöttem haza. Na, de te jó sokáig ott voltatok. Hát ott már az egyik ember beírta olyan, aki nem is ment szavazni, érted? Most akkor több név szerepelt, mint a mod több. Mi a csoda volt, az, hogy aki volt az a csajszja, az akkor még megkérdezte, hogy hogyan, miképpen, hogy mi írta be, mikor nem is ment el, semmi, ezt beírta nem is. Érted, hogy több név volt, mint amennyi szavazó szédül a bevódolva. Hát de mi csinált ilyet? Ha? Ki csinált ilyet? Melyik értek csinálta? Egy ember, nem tudom, hogy hívják. Tudod, az, aki írta be a neveket, meg minden, az írt be egy névvel többet. Uh-huh. És mit mondott mi? Hát, mert ő úgy gondolta, hogy ez éppen így jó lesz. Akkor mérges is volt a csaj, aki ottan volt. De hát jó van, most mit csináljunk vele? Akkor megkérdezte, azt mondta, hogy írjunk be Greskának, amaz, meg minden, és akkor úgy beírogatta, hogy mire kitértett ez a hét, mi a csodás hét? Papírt, teszlit, azt akkor elég sok idő elmúlt vele, azt akkor tovább ott voltam. A többiek egy része, az, aki csinálta, még azok az emberek, azok egy-kettő elétültek, ez meg mink ragadtattunk ki az ablakokra, meg minden, érted? Uh-huh. Akkor mert hogy az egyik része gyorsan elépett, milyen szinten? Hát, ők mennek most már, akkor azt mondta, hogy menjenek, hát most mit csináljon velük. Az én váltótársam is, nem tudom, melyik párból való volt, vagy micsoda, de az is olyan volt, hogy én Szabadkára kimenni, de tudom én, hogy csak a mi a csodában mehet ez ki. Nagyságos urasság. A vásárba. Ugye látás, úgy ismerem, hogy kicsoda vagy micsoda, de tudom, hogy milyen fajta. Nem Szabadkára mentünk, hanem csak ki a vásárba, mert ki akart menni a vásárba, tudod? Igen. Ilyen, hogy nem kapsz tőlem ruhákat. Mert? Hát azért már kimostam a kabátot, amit vettem, betettem 40-esre őket, betettem ilyen erős 40-esre, hogy biztos tisztázinek és jó összeugrottak. Akkor mit bírsz velük csinálni? Nem tudom, nagyon rám is kicsik. Jó, van, 3 darab volt 200 dinár. Hát akkor nem volt drága, gondolom, hogy azért nem mi a csodás. Meg jó anyagok, nagyon puha, finom anyagok, most mit csinálja? Uh-huh. Úgyhogy nem a világ pécsit költöttem el, kabát az hála Istennek jó maradt, azért fizettem 1000 dinárt, az tiszta hófehér kabát. Aha. Nem sem volt még sosem hófehér kabátom. Na. Biztos jó koszos lesz majd, de hát 1000 dinári, láttam még egy helyen, nagyon szép kabátot, nagyon tesztett, 2500 dinári. Akkor az elég sok volt, nem? Hát az, hogy kigazak értem még egy 1000 dináros, mint a kínaiba újja. Aha. Hát nem tudom, akkor az tényleg sok volt. Van, nem sokat feszettél, mert én is turkáltam, mit vettem még a vásárba. Hát nekem is szokott. Aha. Én is akartam menni, de nem bírtam menni. Hát most mit csináljak? Mert turkáltam, mit vettem még? Igen, vettem olyat, hogy baba van a kocsiba, majd kirakasztok mindkét kocsiba, azt a szeszét vettem. Uh-huh. Mit vettem még, várjál? Nem tudom. Ja, igen, vettem két ilyen lógósat, amit majd teszek bele virágokat. Olyan uh-huh. akasztósat, de az is ilyen, hogy kérdezem végig a izét, az a plastikások, mert egyiknek nincs szezonja. A másiknak, ha már teljesen elfogyott, már nem is gyártanak olyat, az már nem létezik. Na, mondom, hogy a kicsába. Akkor volt egy, mert mondja, utolsó 2 darab, jó van. Mennyibe kerít? 300 millió darabja. Igaz is megértenem. Hát egy lógos vagy két lógos? Kettő lógos. Hát akkor meg főleg. Nem tudom, a kímeiben meg 100 millió, mekkora csületeket bírsz venni. Uh-huh. Úgyhogy azt vettem, mit vettem még, várjál. De más nagyon nem. Mit vettem még? Ennyi, csak minden körbe jártam. Uh-huh. Jó, nem, még vettem nagyon sok ilyen, vettem ilyen 60 dinári, ilyen piskóta-szerű valamit, akkor három milka volt 200 dinár, ilyen fekete milka, uh-huh. abból vettem. Meg vettem még valamilyen édességet, ami ki vannak pakolva a dobozba. Uh-huh. Hát jó fitted. Ezeket vettem még. Más nem. Uh-huh. Én nézem, hogy kiütöttem. Ja. De hát jó van. Néztem a karfiolt, 100 dinár volt kilója. Akkor jó drága volt. Néztem a káposztát, 60 dinár volt kilója. De nincs káposztát kell? Nem kell, csak kíváncsi voltam, hogy mennyi. Akkor néztem, egy helyen volt ilyen zöldség, ami nincs meg, most vannak 180 dinár volt kilója. Uh-huh. Nem tudom a piacon mennyi, meg kell nézni. De ne aludjál. Ő is közbeszólt, ha? Igen. Most gondolkodik, hogy aludjál, majd még baszásni egy kicsit. Hát gondolkozzam. Okay. Kis aranyos. Igen, aztán megyed önnek, hogy megyek én is visszállodni. Mennyi és pihenni, lányom. Vagy én meg még kő a leszenni a földre a dolgokat, majd ezt délután fél négyben jön utána a Toncsi is. Uh-huh. És akkor hagyd legyen meg. Na jó van. De már nagy ebből takarítottad, nem? Mit? Hát jó részét, igen. Még valamennyi maradt itt fent a dáliákat, főköszönnem majd meg minden, és akkor abban is mindjárt meg leszek akkor. Most raktam be valamennyi virágot, nem mostanom a kisabbakat, meg csupa pókháló volt, raktam be virágot, meg mindent. Majd lassan-lassan megveszek én is. Na jó, van, mutass az egy fokot péntek szombatra. Hát azért. De azért még az se gázos. Addig a csak megpakoloktál egy jó részét, nem? De már a lendület meddig lehet meg kint, hány fokig? Meg a kicsodák! Levendula, citromfa, meg a leander. Hát a citromfákat azokat hamarabb, meg a levendula is, mit tudom én, mikor már kezd fagyni, akkor kőbe vinni, szerintem. Még a mamána is vannak kis levenduláid, át kell vinnem majd. Jaj, vidd ki, hova picsába tesz üveget, mert faszom kell jönnek ki. 100 ári olyan szép bokrosokat lehetett venni. Ugye? Nem tudom, ez az asszony, aki megrendelte, nem is jött érte. Olyan szép nagyok voltak, olyan tényleg olyan erősek is, meg minden. Hát azért mondom, hogy azért, hogy mi legyen vele, hogy legyen, mit csinálunk. Na mindegy, akkor majd kihozom, hogyha nem kell, akkor majd kihozom ott akkor valamit. Na, mit csináltok? Hát nem vagy így kimit, hogy ennyire aludni akarnak. De hát, akkor mennyit is pihenni, lányom, jó? Na, mondjuk, hogy a maga cégben megyek szállni. Na, szia! Szia, szia!